azt mondom, hogy lesz majd internet. Nem tudok rájönni. Hát így tudjátok. Cica, felé légy szíves! Felé, cica! Minden macskán be kell jönni. Elkezdtem a szélre. Hol van a... Hol van a tarcsukám? Ott van, így van. Kettő szélre meglátod. Mi jönne baj? Háj, te szélre nem gondok én a bajra. Mint volt. Nem, le lesz mindjárt visszaére. Nem, vagytok össze-vissza. mindegy. Úgyis ki egy nadrága, meg egy blúza mázottál. Jó fogom, se. A semmi bajom nem. Úgyis egy nadrága mázottál, semmi más, egy rövid nadrág. Semmi más bajom most nem lett. Meg egy blúza mázott. Ám ha visszafordultam, nem áztam át. Ám, csak a rábomázott meg. Na, nincs a fene semmi sem készített. Megállt egy rövid bújulnék, mert semmi más nem voltam semmi. Ha? Én nem tudok még fáli. Thank you.

Thank you. don't you want that in? No, no, I should have done that mess. Kinek parancsolgatsz te? Vagy minek? Te? Kinek? Thank you.